buñ ko jaawale soxnaam ba jotee moom amaana fekk jigéen ji nekk mo otaddata nikaahin aw wafaatin ba tey ngur ci dugal ba tey mën naa nekk mo otaddata shubhatin nikaah mën naa nekk mustabraatan min sinal xayri mën naa nekk mustabraatan min xasbil xayri kon seetlu ma juróomati anam ngoo yoo xam ne dafay jaari araam ko faw walaw baxdaha jee ma nga dellu ca duwatin maanaam day wane ne bu ko takkee ci biir xidda doonte sax jute itam moom ca xidda ja daa bàyyi ba xidda ji jàll mu door a joteek moom it waaye ca takk ba ca xidda yi la sukkandikoo ba joteek moom na ko araam faw wa bi muqaddimatihi ak ci aju jiitu watu fiiha ci biir xidda muqaddamatul watu yi xam nga mooy lu mu ne foonante wala laalante ci yaram loolu mooy muqaddamatul watu yi yàlla dugg góor duxee jigéen te fekk jigéen ja toll woon ci biir xidda kon foofu itam aajo woon a teqale am na juróom benn anam yoo xam ne ci la koy araame faw araamu dappatu te lam defoon moom muqaddamatul watu yi dong la suwarul muqaddamat allati yataabadu attahrimu fiha sitta baxda kawni al muqaddimati mustanidatan li nikaahin gannaaw bañ sartee foon gam defanteeg moom mbaa laalante gam laalanteeg moom mu teg ko ci kaw takk naa ko sama soxnaa gannaaw bu loolu amee ba noppi nag juróom benni anam yi ci lay araame araamu toppetu faw mooy su fekkee booba daa fekk jigéen ji nekk mu otaddatan min nikaahin maanaam foonante naag moom mbaa mu laalanteeg moom ci yaram te loolu mooy muqaddamatul watu yi te mang ko teg ci kaw dama koo takk sama soxnaa ndikite yow moom boobu dafa nekk mo otaddatan min nikaahin aw wafaatin bu ko jàppal ne benn boobu dana ko araam faw ñaaral ba mooy mu nekk mo otaddatan min shubhati nikaahin fekkee booba id dafay xiddañu ci kaw dañ koo jaawaleeg soxna ba jote woon ak moom kooku mooy ñaar ñetteel bi mooy bu fekkee dafa nekk mustabraatan min milkin maanaam moom jaam la woon te booba daa fekk ñu koy laablu ndax dafa nekkan ci moom bu wees ñu koy laablu te laablu ko sotteewut bi ko ñeenteel mooy mu nekkan mustabraatan min shubhati milkin dafa fekkan ñu koy laablu ndax dañ koo jaawaleeg keneen da ko jaawalee na akub jaamam ba jotee moom ndikite yow moom dug jaamam ñu koy laablu ca loolu nag far kii ñëw daal di koy takk ba defa moom muqaddamatu boobu ñuy wax ñeent bi ko juróomeel mooy fekk mu nekkan mustabraatan min zinan maanaam bi lii di xew dafa fekk booba mu njaaloo woon a kenn bañ di ko laablu ba xam njaaloo googu ëmb na ca wala ëmb ca bi ko juróom benneel nag mooy mu nekkan mustabraatan min xasbin bu fekkee ne booba dafa am ku ko siifan ci kaw doole ba jot maanaam dañ koo ëpp doole dal di koy siif ñu ko doon laablu ca loolu nag far kenn di koy takk ci biir loolu ba amanteeg moom amante goo xam ne sax du jote ci sawkaay mu xaddamatu la maanaam daal foonante naag moom mbaamu laal moom ci yaram juróom benn anam yooyu mooy yi nga xam ne mu xaddamatul watu yi dong mu am te dana ko araamal faw ca kooka moo tax sara bi fi ñu ne walxaalu anna tilkal muqaddamaati xasalat fil xiddati mustanidatan li nikaahin ay xaq di nikaahin laa in xasalat fiiha mustanidatan li shubhati nikaahin aw xasalat baxdaha kaanat mustanidatan li nikaahin aw laa maanaam foonante gi mbaa yi deme noonu la wax ne lay tax moom mu araamal dappetal mooy mu amee ci biir xidda waaw te it fekk kooko teg ko ci takk naa ko sañ naa ko maanaam la tax mu def ak moom foon gi mbaa yooyu da koo teg ci maa ko takk waaye fekk na ci biir xidda la ko defee boole ca te bu fekkal ne léegi da koo jaawaleeg kum takk ba tax mu foonanteeg moom mbaa mu laalanteeg moom ci yaram kon du araamu dabet bu fekkoon na itam muqaddamati ba muy am boobu fekk na xidda ji jàll ak lu tax mu def ko rek moo xam dane maa ko takk moo xam da koo jaawalee kum takk waaye fekk na xidda ji jàll ba tey kooku du araamu dabetu ba mu ne wata abada bi muqaddimati bi dafa jublu ay alwatu bi muqaddimati watu yi fiiha ay fil xiddati min wafaatin aw talaaqi xayrihi albaa'in saa yoo xam ne jigéen mi ngi xidda wu xiddawu yu faatu mbaa xidda joo xam ne kenn ko fase fase mu facc mu di ca xiddawu mi xiddatu talaaq koo xam ne léegi takk na ko ca ci biir loolu dootu da àgg ci moom ci sawukaay waaye def na caag moom mu xaddamat wat maanaam foonanti mbaa yooyu ci biir xidda ja kon dana araam araamu dappetu wa kada fi istibraa'iha min jinan aw xasbin aw milkin aw shubhatihi. Aw bi milkin wala mu laal ko ci kaw ak moomeel maanaam bokk na ci araamal araamu dappetu mu fekk jigéen ji day xiddawu xiddawuy sëy mbaa xiddawuy maanaam xiddatu shubhati nikaax boog moom mu daal yëkk dal koy jënd ci yooyu jamono mbaa ñu may ko ko mbaa ñu sax ko ko mu sukkandikoo moom nga ko moom ba tax mu jotee moom te fekk nga moom boobu ma nga toll woon ci nekk ci xiddatu nikaax mbaa xiddatu shubhati nikaax xam nga kon loolu daal ñu soppi ko ñeent ñu tax mu jotee moom mën naa doon ak moomeel dëgg mën naa doon jaawale ku moom moom day wax aw kaana wat uhu bi milkin aw shubhatihi ba nopp itam li ma taddatin min nikaahin xayrihi aw shubhatihi fa yataabadu at tahrimu fi hadihi al arbaati aydan bil watihi. Maanaam jàppal ne kon jigéen bu tolloo ci xiddatu nikaax mbaa mu toll ci xiddatu shubhati nikaax fekk may jaam ku ñëw nag moom ko ma moom ko tax nga jotee moom ci biir loola mbaa nga jaawale ko sax koo moom ba tax nga jotee moom ci biir loola kon di daal di araam araamu dappeetu te loolu ñeenti anam lay doon ndax li tax mu jotee moom benn muy ak moomal dëgg mbaa jaawale ku moom la nga ko fekkee nga xam nga benn muy xiddatu nikaahi mbaa muy xiddatu shubhati nikaax loolu ko tax a def ñeenti anam kaak si yi nikki ab safaanam ab safaanam nu mooy ay kawat yaa bi nikaahin aw shubhatihi wa hiya mustabra'atun min milkin aw shubhatihi. Safaanam li nga wax léegi mooy li tax mu jotee moom tey moom da koo takk mbaa mu jaawale koog soxnaam te fekk nag moom dañ ko doon laablu ci kaw moomeel gu yees gu mu nekkan wala jaawale guñ ko jaawaleeg ku ñu moom ba jotee moom mu cay laablu kooku xam nga faaw moom ñeent lay doon ndax lim dëgg ba jotee moom benn muy takk mbaa jaawaleeg soxna kon yaara nga ko lam ko fekkeel tam léegi ba tax waru ko woon a def mooy benn dañ ko doon laablu ci kaw daa dugg ci moomeel gu yees mbaa dañ koo jaawalee kenn ba danu ko laablu ci jaawale nga ba xam amu na ca amu ca wala moo tax loolu moom itam ñeent la. Ko defee kon boo boolee yaari ñeent yi am na itam juróom-ñett yi ma njëkk a wàññi ci gannaaw muy yaay juróom-ñett muy fukk ak juróom-benn kenn juróom-benn rek mu araam araamu dappetu mu jàll na ci nga xam ne moom du araamal araamu dappetu laa bi xaq din du caajeenu ci fasu kese maanaam bu fekkee dañ ko koo may rek yem ci mu daal fekk na jigéen ji ci benn ci gàllankoor yi juróom benn gàllankoor dong mu mën am benn fekk jigéen nekk muhtadatu nikaax mbaa muhtadatu shubhati nikaax mbaa mustabra'atu min milkin wala mustabra'atu min shubhati milkin wala mustabra'atu min jinan wala mustabra'atu min xasbin juróom benn yi dong mu mën am juróom benn lu mu ko jëmandi fekk takk ko ci waaye takk ba ci layam du araamal dara aw bu sinen wala ci njaaloo maanaam ba tey bu fekkee dafa fekk ci kenn juróom benn yi ma wax léegi njaaloo ca ak moom waaw niki mu fekk ku muy muhtadatu nikaa mbaa muhtadatu shubhati nikaa mbaa mustabra'atu min milkin mbaa mustabra'atu min shubhati milkin wala mustabra'atu min sinan wala mustabra'atu min xasbin juróom benn nga xam nga yooyu bu ko si fekkoon njaaloo ca ak moom it du tax mu araam gu dappetu bis bu génnee ci loolu rek mën na koo takk kon jàppal ni fukki yaar nga yoo xam ne moom araamu dappetu. Aw bi milkin wala ci ak moomeel wala mu jotee moom ci kaw ak moomeel xan milkin bëris ak moomeel maanaam daal moom li tax mu jotee moom kenn ci yaar yi la moom ko mbaa mu jaawale ko ku moom lam ko fekkeel nag ba tax warutoon jotee moom nag ca loola mooy daa nekk mustabra'atan min milkin wala mustabra'atan min shubhati milkin man nga dugalale fofu nak mustabratan min jinam ak mustabratan min khasbi ngir nga tanko la nga wax ne manam al watu bil milki manam al watu bi shubhatil milki jote gim jote mom muy al watu bil milki man na fek koko nekkan mustabratan min milki manam mom ngor gi mo yote mom waye lam fekkan jigen je mom moy ngor don lablu ci momel muy ben wala mustabratan min shubhatil milki ngor don lablu ci kaw jawali ko kuñ mom wala mustabratan min sinan ko don lablu ci kaw jalo wala mustabratan min khasbi ko don lablu ci kaw sif kon yenta mako xeytam bo ñewé ci al watu bi shubhatil milki yenti nga wax ndo ngay bam wat ana bam jotté ak mom ci kaw jawale ko ku jamam mom mi tay lam galankor bu ko fekkal moy ben mu nekk mustabratan min milki wala mustabratan min shubhatil milki wala mustabratan min sinan wala mustabratan min khasbi dëgg tamo yo xamni benn ci aramul aramu dabbitu te bokk lañu yow mëna da ngay wax ni rek li tax mu jotté ak mom dal tay ak momel la ba jaawale ko momel te yaa yu kenn ku ci nekk mëna doon ñent kon faamu ñu ñett ndax lam ko fekkel ba tax na woon ko ñu def moy benn ñu ko doon laablu ci momel mustabarat ñu nekk wala benn ñu ko doon laablu ci kaw jaawale ku mom muy mustabarat ñu ci patti nekk wala benn lam ko fekkeloon di laablu ci jalo mustabratun min sinan wala ben lam ko fekke lon di laablu ci sif mustabratun min khasbi kon lolou doon net lay doon kon dina nek anam yo xamni moy tam du aramal aramal dafa do ga bal ko fuko ñaar yi nga waxon leg xam nga waxan nga fuko ñaar yo xamni momit moy bi nga ne la bi haqdil aw bi sinan waxan na ko fen fa juroom ben bo boole yalla juroom ben yo nak ak lu noti mu ngi wax muy ñaar fukki anam nga yo xamni ni mom du aramal aramu dabbitu galankor bam ko fekk rek bu jeexé man nako tak mom ni ko defal mom ko bi defal mom lolu fekk na ma ñëk tut nak fu ko gërem ben ci anam yo xamné dafa aram aramu dabbitu ñu ñu tënk la rek anam yi ñu ñu daré tënk bu gaaw gaaw moy da ngay wax né bu goor ñëwé ci jigen dooru ca duggu duggu ci dooru ca duggu galankor yam ko fekkel mom mënta yoss kenn juroom ben ni mënu ko wess moy ben jigen di nekkon muhtadat nikah moy jigen jang ci daw jo xamni ab sey ko waral ben jikko ja faatu ba dañ ko ja fasé fasin bay ben ngo wala bo jigen di nekkon mo tadatu shubhatin nikah manam da fekkan mo def lu xaw mel ni idda ndax dañ ko jaawale soxna ñu war ko ca laabu te laabu ko fa xidal lañ koy far tudde ñu wax muhtadatu shubhatin nikah ñaar su ko defee nga ne wala boobu mu doon ab jaam tollu woon ci mustabratan min milkin ñu ko doon laablu ci momit gu wees bu mu tollu woon ñu ko ci laablu baax wala boobu mu nekkan mustabratan min shubhati milkin mooy ñu ko doon laablu ci kaw daam ku laalanteeg moom defee neb jaam la fekk na du jaam loolu mën na koo doon wala daa nekkoon mustabratan min sinal xayri dañ ko doon laablu ngir keneen daa njaaloo moom ko bokku te ki ñew ci mom tay keneen jallo won mom ba doon laablu ci loolu te laablu ko jeexawut ki ñew nak fekk ci galankor mom it dal defamul lool da ko juroom benel nak moy mu nekkan mustabaratan min khasbil khayr ko keneen da ko sifoon ba jaal ba jotté ak mom ci ko tuddu jallo ndax sif ge tax tey ko ñu ko laablu nak loolu soti wut ki ñew fekk ki ngor ñew fekk ci lool nak leer juroom benel anam yi ma la waxal sey bo multiplier ko 6 anam galankor bu ngui koy fekke won xam nga baawu doon kenn ci rombe ni yoy mom gor gi ci bop nak nako ci duggal momit faawu mu doon kenn ci rombe ni yoy na xam nga ben mu doon ak tak ba jaawale kum tak ba ak momel ba jaawale kum mom ba jaalok mom ba sif ko kon jigen jeung faawu ñu na su kenn ci rombe ni yoy gor gi xam mo ci dugg teewr ci duuy yoy wax la ci duggalé légi nak 6 multiplier 6 36 lay doon kon 36 la may mom dana aram rek ngir galankor bi waye ko galankor bi jeexé gor ga mëna ñu takko ko 6 ci dess nak mom day aram faaw aw mat tuuti ci wala ku ñu dox ak bu mom ko fa sé won soxnam ñetti fa sé xaneu soxna sa nga hidaw mu ñaat na tak ko ci bir hidaye jotté ci mom ci bir hidaye waye nak fekk na mo ko waron mom gis nga non kene jaru fi kene jëk jaru fi koku mom def na lu aram sax waye dañu japp ni lu ci nekkon day mo ko ci def té mo ñëwaat dugaat ci tam xamne mom dom ji du genn kenn dom ji lu met lu melni met dom ji lu ko genn moy fala yata'abdu tahrimuha ali li anna al-ma'a ma'uhu ndox ni am ndoxam moy bu fekke fekkone ko umbit mom moko ci defone nit moko def ak wali anna manhahu minha laysa li hiddatiha wa inma huwa li battiha wa hadami tasawujiha khayruhu li tax ni ay ko itam do hidde ji sax tak jim ko tak ñetti yoon yoon moko wax ne ko bu la nga fi jaaral ci ko jaar fi rek lool la waye du jëm hidde ji bu khayruhu wa talaqaha tahda binaihi biha aw mata hanha mutlaqan wa tazawwajaha al-awwal fi hiddati thani wa wati'aha walaw ba'da ta'abbada tahrimuha hale neena mu fekkone nonu mu hiddawo ci bim ko fasé ñetti fasé mom da bayyi ba jëkër jaar ba fi jëkër jaaré ba fasé ko nak muy hiddaw hidde jëkër ñaara joju mom ko jëkki bu ñëwaatoon jëtti ta mom ci hidde joje dal li yëm ñepp dana ko aram faaw aramu dafetu wala tollu ci aw maftoote ni wala ku ñu dopp ku ñu passé passé mu dopp xamna sooy li ci ñëk jëkkal xamna sooy li ko wala daano nga jall ci am kal mahram ni ki aramante aramante bo xamne aram nga du sax juwe waaw manam ko xamne ki aram na ko tak waye nekku ñu wi xam nga ku ñu doom bu jigen bayayam nako aram faaw waye nak dafa jëm lu kal mahrami ay annasi la tadumu mahramiyatuhu ana aram ne ko ñi waye lu gar rek la ka uxti sawjati xam nga sa mbokum soxna sa soxna ci tax rek mu aram la waye xam nga bu fa soxna ci nek du aram ko dañ koku na isa haqqada alayha wa waqi'aha fa yafsakhu nikahuha waye wala yata'abbadu tahrimuha alayhi fa in talaqa zawjatahu aw matat falahu tazawwujuha ko takkon bokum soxnam ba jotey mom itam dañu ko tass ndax xamni kene wota bolé ñoo ñaar mu ni waye nak du tax mu aram ko aramu tafatu ci nga xamni moy soxnam sim ko mënta bolél bis bu soxna ci faato ba mu fassi soxna ci bañ tagor rek mëna dem takki wat koko bala no wessu fofu nak amna lo xamne day faral xew ci sunu jamono ji té itam ñuy faral di laajté lu dib ATM té moy yu may nit soxna mu fekk né dafa ëmb bu fekké né légui xamna né ëmb na waye jotté wut ak mom dara kon mom dañuy dindi may ga rek bay jigen ja mu lablu ci ëmb bobé ba lablu ga jeex su fekké ak bëggum jeexu ca man nañ ko ko may gu yes waye nak lu ci xaw doy war moy suñu ko maye soxna fekk mu ëmb fekk na mom xamuko won ba xass joté ak mom kon bu fekké ni mom keneena moye nak mom yalla waye du mom mi su boba kon takoy aramuk dapeto du ko mëna takati mukk su fekkee ne moom ci boppam nag moomoye nag moom yàlla bu ëmb boobee sosoo ca gannaaw ba mu wax bañ may ko ko ëmb ba daal di feeñ kooku moom dana ko war a bàyyi ba mu laablu ba laablu ga jeex kon ñu teqale bi nga xamee ne ëmb ba dafa soqikoo ci kii ñu ko may ak bu fekkee ëmb dafa soqikoo ci keneen ku bokkut ak moom bay jigen ñi mu fekk mu ëmb te fekk na moom kat ëmbalu ko keneen ko ëmbal kooku moom lay tax mu baax rek mooy mu yem ci mayu kese ga wutut ak moom jotewut ak moom dara su boobaa dañuy bàyyi jigen ca laablu bu laablu ko jeexee tam bëgg ñu may ko ko su bëggut bàyyi waaye su xasee wéet ak moom rek moo xam cig jote la ci sawukaay wala sax agu ci sawgay waye jot nañu bané xonté ci walu yaram su boba da koy aramuk dapetu batay itam ñu sétlu né buñu ko mayé soxna mu fekk ko mu ambu nu wax né bu féké jotté wut ak mom dara mayeg rek la kon suñ ko bayé ba mu lablu ci ambu ba man nañ ko ko mayat batay bu fekkone jotté nak mom sax wayé ci dëgg dëgg moko ambalon batay bu lablo ba nopi manes na ko ko mayat yoyep kat lablu gogou day faral di yag ndax am nga dom dong du ko taxa lab faaw day ayo ñu bayyi ba mu gis regal muy baxub jigen yett yoon te li ci upp jigen bo de nampal gis bax da koy jafé xamni kon danaka man na yag lol lablu gogou dal day gis bax yett yoon yoon ñettelo nak bu ca labé lañ koy doora mëna may koké ñu ko bëgg may ba keneen sax kuñ ko bëgg mayat da ñu faral laaj ba tay ku moy yalla ak jigen ba doom juddo ca ndax gannaaw ba manes na ko ko may wala deet lol day manes na ko ko may waye dañuy sartu ñu bayyi bam lablu ba nopi té lablu gogum mom da faral di yag ndax am nga dom dong du ko tax lab faaw day ayo ñu bayyi jigen ja ba mu gis deret manam ba mu gis regal yett yoon té xam nga jigen mom bu xasse bay nampal gisuk deretam day faral di jafé kon mom lablu ko da nga yag ndax am nañu wax ni sax am nga dom lañ koy wañi muy genn lab waye wax ji gëna wor moy di su ko wañi dañ cey tegaat yetti lab moy gis baxub jigen muy regal yetti yoon ko rexé nak gëna bu gisé baxub jigen yetti yoon ba lab ci yoonu ñettel wa nak aw koy wajaasa dagan na tahridul aggaral ñu waxon ni jigen bu di xidaw bañu koy lablu ci mëna ndialo day aram nga xapp ci digg bana ko dama la bëgga tak bo noppé ci li xappati nga dañu waxon muy sarihu légui nak garal ko wax ko waxin wax nga xamni yoon bëgg nga ko way xappati wa ci digg ba lol dagan na ka fay ci raxibun mel nga ne ko man day amna bëgg ci yow ko dama la bëgga tak am ko ne ana raxibun fiik man day ko am ko xenen ako bëgg la ci yow ba nga ne ko yow day ku baax rek bëgg na yow ku baax ku ne bëgg na ku ne yow waxin wo xam dal dana xam yow mi am ko ci bëgg te xayni bu li mu jexé da nga ci dugg waye do xap ci digga ba lolu dagan na lan moy garal sara bi neena wadabituhu an yadhkura fi kalamihi ما يصلح للدلالة على المقصود وخيره إلا أن إشهاره بالمقصود أتم ويسمى تلويحا يعني لي دغ دغ تحريض ما nga wax wax jo xamne jantal na la tax nga wax ak leneen bolé ci am da leneen li tax nga wax ak leneen waye nak han ñu tax di wax na gëna tektalé gëna ci dess kon mo ñu woy tali fi ñu والفرق بينه وبين الكناية أن التحريض ما ذكرناه والكناية هي التعبير عن شيء بلازمه كقولنا في طول القامة والكرم طويل النجاد وكثير الرماد يعني لا يوتلك غارل أدكنتل موي داكنتل موم موي دا غاي داني واخ جيمي لولا تا واخ لو تاكو موم يوم مونتا تاغول مي نغي داغي واخ ني ديو داغودو تاخواي واخو مول ني موم داي داغودو غادو كاي جيسي xam nga du kay jéssi bu ñu dé taxaway bu gudduna wala nga du wax ni di dafa tabé dal ni ñun ab doom du jéx kërëm ab doom du jéx kërëm fu mu tollu mi ngi taal loolu ñu wone moy dafa tabé loolu moy kinaya tahrid moy li nga wax léegi wa ihdaawu dagan na itam joxé cadeau joxé may manam dafa wax né ku tollu ci di hidaw sa nga dem diko jox sa yëf nga bëgg bu loolu jaaxé nga takk ko waaw moog ku tollu ci wara sëy rek te kenn takk ko rek nga dem di fa joxe sa yëf nga di ko jox kàddoo ngir loolu ba tey loolu naa di am kooku nee na dagan na lal infaqu aleya fa yahrumu kal muwahadati maanaam mën nga ko jox kàddoo waaye nag tàmbali faa joxe dépense moom dis ko def fa yahrumu kal muwahadati di fa joxe dépense araam na nit ci diganteeg moom li ñu waxoon léegi ci bu jaaxee nga takkoo muy tam bu jaaxee mu sëy yow fa in ahda laha aw anfaqa aleyha suma tasawajat xayrahu fa laa yarjiu aleyha bi shay nee na nag boo ko dee jox kado di fa yóbbu sa yëf nag ba loolu jeex mu dem sëy keneen bàyyi la nag du tax nga fa yu la nga ko doon jox kado joxe ga dépense ni aayoon la ko it boo dëgëree bopp def ko jigéen ji nag ba loolu jeexee mu dem sëy keneen bàyyi lay du tax nga fay loola tax nga fay dépense ba wa taf ñuy dal wali yi dagan na itam féetale kilifa gi alxaq da maye ga li faa bi lin ñeel aji gën kooku sax sopp la war a doon maanaam yow mi nga xam ne yaa war a maye di kilifa gi sopp nañ nga seet koo yaakaar barkeem ko yaakaaru mbaaxamu barkeem ne ko mayal ma ko kooku mayal na ko li rajaa yu barakat yi wala iqtidaa yi bi salafi saalih yu baax ñi daañu ko def ma dëkkarul masaa wi dagan na itam tudd ñaawteef ya maanaam ñaar ñi bëgg sa ku ci ñëw ci yow di la bëgg koo ko labiré di la diw di man dama koy bëgg a takk mbaa diw di man damay ñaan si te man bëgg maa def soxna te man xawma mbiram mu ne kon dana dagan la nga xam ca koo nga wax ko ko xam ne jubluwi laa sikkal kooko dangaa jubluwoo labiré kii ba mu xam mbirim bëna cee dugg rek waaye jubluwi laa jëw mbaa yàq dara kooko kooku nañ dagan na am na sax ñu wax ne bu fekkee yow doomu yaa ko xam loola sikk sa yaa ko xam nga wax ne boo ko waxut kenn du ko mën a wax kon day war nga wax kooko kon dana wees dag ba tax sikkarul masaa yi mooy ay alxuyo bi allati li saw ji ay sawjati min al mustachari isa xarafaa xayruhoo wa illaa wajaba li ànn foo nusxun lil mustachiri fekkee yow doomu yaa ko xam day war nga wax kooko ndax ak labiré war ngaa labiré ki lay gisoo yow wa kuriha sibeef na xiddatun ab dëhal doo sàdd daal gi min ahadihima tukki ci kenn ci ñoom ñaar xam nga mu waa xada lañ waxante woon dëhalante kenn ku ndig sa morom ji bu li jeexee ñu seenu ñaar kenn ko dig morom ak leen bañ koo dig nag loolu mooy xiddatun min ahadihima kooku amul ci araam moom sib la kenn ko dig morom kenn ko bañ koo dig loolu gënut mooy min xëyi an yahidahu al axar li annahu rubama laa yaxsulu maa waxada bihi fa yakunu min xulfil waxdi kenn ki digee amaan loole mu dëgë du ko far def su boobaa mu daal nekk war ëb dëgër wa tazawwaju zaniyatin ak takk aji siwe njaaloo gépp jigéen joo xam ne siwe nañ doxkatu tànk caaxaan la kooku sib nañ nga takk ko bu fekkoon ne sax njaaloo ga sax na bañ caw ko ca moom caw ga dana ko setal dana ko laabal waaye ndega moom du koy siwe rek te wóor kooku sib nañ ko ko takk dañ ngaa defa gan aw musarraxin wala ku ñu wëralal wala ku ñu xëppatil ak labat laxaa ñeel ko mu di ko takk bax daxaa ci gannaaw xidda ja maanaam jigéen ji daa toll woon ci xiddaw nu waxan la ne la bul xëppati ci digg bu ne ko bis boo noppee bëgg naa laa takk nga dem def ko nag léegi far nga xëppati wax ko loolu kooku nee na bu fekkee xidda ji jeex na it bu ñu sañoon nga bañ koo takk ndax baat ba nga waxantuñ aaye woon la ko ca ba mu tolloo ca xidda ja tax nañu taamu bu xidda ji jeexee nga bañ koo takk boo ko defee wanu di la soppeef na firaquha ak teqaliko yii mu la wax yépp ne la sib nañ ko mooy ba kenn ka diggee kenn ka ak ba jigéen ji doonee ko siwe njaaloo te soxut ak kii nga xëppati woon ci digg bi muy xiddaw ne ko dama laa bëgg a takk te gannaaw bi nga takk gannaaw bi nag bu xidda ji jeexee ñoo ne ñii koo ci takk ñu sopp nga tàggoo moom lan di ba firaquha ci yoon yoon lay dellu wa xarmu raakinatin sopp nañu gaaral aji jengoon li xëyreen jëm ci keneen xaleehi ci keneen kookee moom mi nga xam ne li mu def ak jamaale la li gën mooy biñ ko mayee ba àggal mu wax ku njëkk ne pas man kat kee yow la njëkk na jënganteel may nañ ma ko nag waaye day yow la jëk jëngantel sama baye nak ma jall waye sama bayiwul mom ma bayiko te nga jël lolu mu wax nak ne sop nañ ci koku def jamaale gu aram gi mu garal jigen ja gam jëkana bëgantel ba xam lu ko koy wax nenañ boko setlo lam waxan ci atib jamaale dañuy xawa juyo ndax mom da waxan ne ki jamaale jamaale gu aram su fekke ne may nañ ko itam te jurtu wete koka dañuy tas may ga don ci sax ku ñëk ga sakul ne nañ ko tas ba dara du teñu tas ko te neenañ joju wax sax lañu sukkandiko bu fekkone na xass na wete mom kenn du ko tas kon nak bu waxati fi ak sop ci bëgg garal ku ñëk ga soxna ci ak yu demé nonu day xawa doy war amna nañu wax ne bala mëna soti dal da ngay japp ne tas gañuy tas seyba bu fekke ne ki jamaale wëtu tak koka tasuk sop rek la wa su boba kon garal gi mu wax ni sop nañ ko dina mëna nek waye bu fekke da nga japp lañu jëkkan wax rek ne mom